De forma bem resumida, só para lembrar como é a oração do Eid, ao contrário do dia de sexta-feira, é feita a oração do Eid antes da khutbah. Então, Salat al-Eid é composta de oração de duas raka'a e de um sermão, uma khutbah depois da oração, ao contrário de Salat al-Jumu'ah. E as pessoas devem ainda permanecer depois da oração e ouvir al-khutbah, que faz parte da oração também. Não devem sair. E como é feita a oração, então não tem adhan nem iqama. Não tem chamamento para a oração. Nos colocamos de pé e rezamos duas raka'a. E o que tem de especial, além daquilo que vocês conhecem da oração normal? Salat al-Eid são feitas at-takbirat. Ou seja, na primeira raka'a, depois de dissermos Allahu Akbar, essa é a takbira de início. Depois dessa takbira, dizemos sete vezes Allahu Akbar. Então o imã, quem lidera a oração, diz Allahu Akbar, e as pessoas dizem atrás dele e levantam as mãos até a altura dos ombros, como é o costume no início da oração. Não precisa as pessoas falarem em voz alta Allahu Akbar. Não. Como você fala para a oração, inicia a oração, você fala como? Allahu Akbar. E entre uma takbira e outra, há um espaço, se a pessoa quiser, não é tipo algo que é obrigatório, diz Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. O espaço entre uma takbira e outra, o espaço para dizer isso, em voz bem baixa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. São sete takbira e depois continua a oração, são lidas Surat al-Fatiha e outra sura. E depois na segunda raka'a, quando nos levantamos, Allahu Akbar, a takbira de transferência, quando levanta. Depois dessa, cinco. Então, sete takbiras na primeira e cinco na última. Assim é Salat al-Eid. E depois, imediatamente, a Khutbat Eid al-Adha, que, insha'Allah ta'ala, é resumida e não demora muito. Assim a oração, então, inshallah, nas'alullaha ta'ala an yataqabbala minna wa minkum wa an yu'ida hadha al-yawm 'ala al-muslimin wa hum fi ahsani hal. Allahu akbar. Ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله